europejskiego poziomu życia każdej rodzinie. Czy stać nas na to, aby ją zaprzepaścić? Skupmy się na tym, co naprawdę się liczy. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 30 kwietnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Sytuacja epidemiczna poprawia się, ale ten kierunek musimy utrzymać przez kilka tygodni, mówi wiceminister zdrowia. Odrzucenia Krajowego Planu Odbudowy przez Sejm nie przewiduje przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS. Przed kupowaniem broni od Rosjan przestrzegł Turcję szef amerykańskiej dyplomacji. O przestrzeganie przepisów sanitarnych zaapelował wiceminister zdrowia. Sytuacja epidemiczna poprawia się, ale ten kierunek musimy jeszcze utrzymać przez kilka tygodni, mówił Waldemar Kraska w Polskim Radiu 24 i przypomniał, że jeśli liczba zakażeń będzie spadać, zniesiony zostanie obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni publicznej. Od 15 maja, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, jeżeli nasze dzienne zachorowania będą na niskim poziomie, także na 100 tysięcy mieszkańców, także w przestrzeni zewnętrznej tej maseczki nie będziemy musieli używać. Myślę, że to jest jedna z lepszych wiadomości. Maseczka na pewno nas chroni, gdy jesteśmy na przykład w dużym mieście, stoimy przed pasami, czekamy na zmianę świateł. Wtedy na pewno powinniśmy tę maseczkę dla własnego bezpieczeństwa używać. We wtorek otwarte zostaną galerie handlowe, sklepy budowlane i meblowe. Odrzucenia Krajowego Planu Odbudowy przez Sejm nie przewiduje przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości. Oprócz PiSu za planem zagłosuje część opozycji, mówił Krzysztof Sobolewski w pierwszym programie Polskiego Radia. W tej chwili zapowiedź poparcia Krajowego Planu Odbudowy mamy ze strony Lewicy, mamy też ze strony koła Polska 2050. Patrząc matematycznie, jest większość, która wyraża troskę o interes Polski. Niewykluczone, że Koalicja Polska i Koalicja Obywatelska poprą projekt ustawy o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej. Jej uchwalenie jest konieczne do uruchomienia Unijnego Funduszu Odbudowy, mówił w trzecim programie Polskiego Radia poseł PSL Marek Sawicki. Warunkiem jest właściwe przedstawienie projektu przez premiera Mateusza Morawieckiego. To musi być jasno, dobrze przedstawione. Zastanawiam się, czy w sytuacji, kiedy mamy przekroczenie progu 60% ostrożnościowego progu konstytucyjnego, jeśli chodzi o zadłużenie Polski, czy ta ratyfikacja w ogóle może się odbyć, a jeśli tak, to w mojej ocenie, w ocenie także wielu konstytucjonalistów, powinna być głosowana większością 2/3. Według nieoficjalnych informacji Polskiego Radia posiedzenie Sejmu mogłoby się odbyć 4 maja. Sąd apelacyjny w Warszawie nakazał wstrzymanie wykonania postanowienia sądu z marca, który polecił wydanie 4-letniego dziecka ojcu skazanemu za handel narkotykami i poszukiwanemu europejskim nakazem aresztowania. Chłopiec miałby zostać wydany do Holandii, gdzie przebywa jego ojciec. O wstrzymanie wykonania postanowienia wnioskował rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. Zapowiedział też złożenie skargi kasacyjnej. Sąd apelacyjny wstrzymał wydanie chłopca do upływu terminu jej wniesienia i zakończenia postępowania kasacyjnego. W serwisie Trójki smutna wiadomość. W wieku 90 lat zmarł Kazimierz Kort, dyrygent i wieloletni dyrektor Filharmonii Narodowej. Poinformowała o tym Filharmonia na swoim profilu na Facebooku. Podkreślono, że wkład Kazimierza Korda w historię Filharmonii Narodowej był ogromny, o czym świadczą setki koncertów, sukcesy i wiele nagranych płyt. Filharmonia Narodowa była dla Kazimierza Korda miejscem niezwykłych przeżyć artystycznych, o czym mówił w ubiegłym roku w drugim programie Polskiego Radia. To jest miejsce niesłychanie jakoś dynamiczne i żywe. Jak ludzie przychodzą tutaj, to są takie misteria, które się odbywają w szczególny sposób, jak się wytwarza jakaś specjalna, niepowtarzalna atmosfera, której nigdy, nigdzie nie można stworzyć sztucznie. Więc artysta potrafi ten klimat stworzyć, który łączy wszystkich ludzi. To są największe moje przeżycia i doznania, których nie zapominam. Kazimierz Kort był laureatem wielu nagród artystycznych. W 2005 roku otrzymał od zarządu Polskiego Radia wyróżnienie Diamentowa Batuta. Przed zakupem rosyjskiego uzbrojenia przestrzegł Turcję sekretarz stanu USA. Według szefa amerykańskiej dyplomacji, dokonując takich zakupów, Turcja lub inni sojusznicy Stanów Zjednoczonych narażają się na sankcje i pogorszenie stosunków z Waszyngtonem. Podczas wirtualnego spotkania z zagranicznymi dziennikarzami Antony Blinken powiedział, że zakup przez Turcję systemów obrony rakietowej S-400 zagraża bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych i podważa spójność sojuszu. Zakup S-400 jest sprzeczny z zobowiązaniami, jakie wszyscy członkowie NATO przyjęli podczas szczytu w Warszawie w 2016 roku, by zredukować, a nie zwiększać uzależnienie od rosyjskiego sprzętu. Szef amerykańskiej dyplomacji zwrócił uwagę, że zakup uzbrojenia od Moskwy przynosi dodatkowe dochody rosyjskim siłom zbrojnym i otwiera Rosję dostęp do tureckiego sektora zbrojeniowego. Jest bardzo ważne, aby Turcja i inni sojusznicy Stanów Zjednoczonych unikali w przyszłości zakupów rosyjskiej broni, w tym systemów S-400. Po zakupie przez Turcję pierwszej partii systemów S-400 Waszyngton wykluczył Turcję z programu myśliwców F-35 i nałożył szereg innych restrykcji. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pora na sport, Norbert Michalak. Polscy szczypiorniści coraz bliżej występu w przyszłorocznych Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni po dramatycznej końcówce wygrali w Opolu ze Słowenią 27-26. Gola decydującego o zwycięstwie rzucił na sekundy przed końcem Michał Daszek. W drugim spotkaniu tej grupy Turcja przegrała z Holandią 24-32. W tabeli Polacy zajmują trzecie miejsce. Żeby myśleć o awansie na Euro, w ostatnim swoim eliminacyjnym meczu muszą wygrać w niedzielę na wyjeździe z Holandią. A na parkiecie w Ostrowie Wielkopolskim trwa walka o koszykarskie Mistrzostwo Polski. W drugim meczu finałowym koszykarze Stali pewnie pokonali 87-71 Zastal, obrońców tytułu, i wyrównali finałową rywalizację. Podopieczni Żana Tabaka doznali najwyższej porażki w tym sezonie. Dla Stali to zwycięstwo mogło być bardziej okazałe, bo 6 minut przed końcem wygrywała już 81-60. Kluczem do triumfu były rzuty za 3 punkty. W całym spotkaniu Ostrowianie trafili aż 17 razy. Na razie to tylko mecze towarzyskie. Polskie siatkarki przegrały z Czeszkami 0-3. Porażkę poniosły także w dodatkowym secie, na który umówili się obaj trenerzy. Zamiast Jacka Nawrockiego biało-czerwone poprowadził Waldemar Kawka. Już w pierwszym secie musiał wprowadzić na boisko rezerwową rozgrywającą Martynę Łazowską, bo podstawowa Julia Nowicka doznała kontuzji. Dziś szansa na rewanż. Polki rozegrają drugi sparing z Czeszkami. Początek meczu w Prościejowie o 14:00. Cała Ameryka trzymała za niego kciuki. Steph Curry miał szansę zaliczyć 100 celnych rzutów za 3 punkty uzyskanych w meczach najlepszej koszykarskiej ligi świata w ciągu jednego miesiąca. Do tego historycznego osiągnięcia zabrakło bardzo niewiele. Steph Curry w kwietniu grał jak natchniony. Najpierw pobił historyczne osiągnięcie Jamesa Hardena, który w 2019 roku w barwach Houston Rockets w ciągu jednego miesiąca trafił 82 trójki. Przed ostatnim w kwietniu czwartkowym pojedynkiem zawodnik Golden State Warriors miał na swoim koncie 90 skutecznych rzutów w ostatnich 4 tygodniach. W spotkaniu z Minnesotą bardzo się starał, ale ostatecznie z 16 prób trafił tylko 6 rzutów za linii oznaczającej rzut za 3 oczka i do magicznej setki zabrakło 4 celnych. Ostatecznie wojownicy przegrali także z Timberwolves 114-126. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. I to tyle sportu o poranku, kolejny serwis po 17:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Pochmurno, ale z większymi rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu, a na wschodzie także burze. Wietrznie na termometrach od 8 stopni nad samym morzem do 16 w centrum i 18 na południowym wschodzie. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 100 lat temu wybuchło trzecie powstanie śląskie. Świętujmy razem sukces naszych przodków. Na obchody zaprasza Niepodległa. Śląsk. Wspólna sprawa. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No, powiem ci, Barbara, że teraz w Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? Przeceny XXL mają. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Tefal Flex teraz za jedne 899, taniej o 300 zł. Automatyczny ekspres do kawy De'Longhi Eletta Cappuccino teraz za jedne 2749 zł, taniej o 550 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W naszym wieku kości nie są już tak mocne, a o złamanie nie trudno. Pomyślałam o tym i zaczęłam stosować Molekin Osteo. Suplement diety Molekin Osteo zawiera wapń z alg atlantyckich, witaminę D3 oraz K2-MK7. Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia kości? Kup w aptece opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowit. Stać nas na tak wiele. Stać nas na to, aby podać sobie ręce i działać razem dla wspólnego dobra. Dzięki wynegocjowanym 770 miliardom złotych z unijnych funduszy będzie nas stać na jeszcze więcej. Te pieniądze to niepowtarzalna szansa na odbudowę gospodarki, wsparcie służby zdrowia i zapewnienie europejskiego poziomu życia każdej rodzinie. Czy stać nas na to, aby ją zaprzepaścić? Skupmy się na tym, co naprawdę się liczy. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Już 10 minut po godzinie 10. 9. Oczywiście, że po 9, szanowni państwo, przed mikrofonem Wojciech Surmacz. Witamy w audycji Winien i Mam pod specjalnym nadzorem Elżbiety Korczyńskiej-Jordan. Za sterami Agnieszka Łukasiewicz, na łączach telefonicznych, mam nadzieję, obecni dr Artur Bartoszewicz. Halo? Od dziecka zawsze gotowy, czekam po piątek. Dzień dobry. I Marcin Roszkowski. Halo, halo, halo. Pierwszy raz w czwartym programie pierwszego Polskiego Radia. A, dzień dobry, dzień dobry. To zaczynamy. No, a w dzisiejszym wydaniu Winien i Ma będzie, no oczywiście musi być o koronawirusie, ale nie będziemy chyba od niego zaczynać. Będzie o KPO, czyli o Krajowym Planie Odbudowy. Będzie o picie, proszę państwa, bo dzisiaj ostatni dzień, jakby co, tak tylko przypominam. A w RTG, czyli w rozmowie trójkowo-gospodarczej, prześwietlimy koronawirusa, proszę państwa, w rozmowie z profesorem Filipem Szymańskim. Proszę nas słuchać uważnie, bo jak zawsze będzie bardzo, bardzo ciekawie. Winien i Ma. Panowie, odłóżmy na bok tego koronawirusa. Majówka. Jest panowie już na majówce, czy jedną nóżką na majówce, czy już w ogóle na majówce, czy jeszcze nie na majówce, czy przed majówką? Temperatura jest tak przyjemna, że tak już się czuję majową całkowicie. Ale cały rok mamy majówkę. Jeszcze raz, tak. Marcin? Cały rok mamy majówkę. Cały rok? O, pozazdrościć. Pozazdrościć. A grillowanko będzie? To zależy, kogo będziemy grillować. No i gdzie? Bo nie wszędzie wolno. Nie no. Czy panowie Marcin powinien być zorientowany, bo on tam w tych... No tak, tak, ale ja jestem w takim miejscu, że mogę? Że nie? No właśnie nie. Ja z definicji nie grillujący jestem. Tej tradycji nie przejąłem. Bardziej reprezentatywni. Czyli bardziej pieczeń. Bardziej pieczeń. Pieczenie. Poprosił o nie reprezentatywne dzisiaj. Bardziej warzywka, sałatka i takie tam. Jarskie, ale to też można tak, udusić. Można dusić. Zawsze kogoś udusić. Można, albo grillować, albo udusić. Czyli generalnie pytanie, czy pan doktor preferuje pieczenie, duszenie czy grillowanie? Bardziej na parze. A, na parze, ma na parze. A pan Marcin? I sojowe te, sojowe latte. Latte. Sojowe, no nie, no dobrze, jak grillować, to grillować. Okay. Ale w tym roku nie jedziemy na wieś, więc nie grillujemy. Nie jedziecie na majówkę? Nie. I doktor też nie jedzie? Trzeba ciężko pracować tutaj. Nie daliście się złapać. Nie, gospodarczy trochę będzie lepszy, no to... Nie daliście się złapać w pułapkę. Nie, cały czas pracujemy. Płacimy podatki. Nie daliście się złapać w pułapkę. Oj, co tam się dzieje? Doktorze czy panie Marcinie? Nie, panie doktorze. Panie doktorze, jak pan może? Dobrze. A co się dzieje? Bo nie, coś tak zaszurało w mikrofonie. Zaszurało, to nie w moim. Przebiegło coś. To jednak las jakiś. Las. Okej, dobrze. No dobrze, kochani, to jak już sobie pogrillowaliśmy, to zaraz, może teraz naprawdę kogoś pogrillujemy. I've been told that she's good as gold. Yeah, and she'll leave you one more laying low. But I could see the smoke. Yeah, and I knew it wouldn't be long. Well, I could stay. Whoa, I could stay away long enough to die another day. Well, I could try. Get it right, grab a smile and keep you alive, keep you alive. Say you, who had a smoking cigarette? Who had a smoking something else? Who had a smoking cigarette? Who had a smoking something else? Said I sold my soul to a woman in Mexico. A woman in Mexico. ponieważ większość z Państwa pewnie już dzisiaj przynajmniej duchem na majówce, to tak majówkowo będziemy w winienim grali. No i co, panowie? Mam na myśli KPO, nawet sobie tutaj tak zapisałem. No i co KPO? Czy Marcin Ruszkowski, bo pamiętam, jak tydzień temu rozmawialiśmy i tam wymieniałem te wszystkie kwoty, miliardy, które wpłyną i tak dalej, to Marcin Ruszkowski powiedział, że chętnie poda numer konta, czy konta już są przygotowane? Czy konta już są przygotowane, panie Marcin? Tak, jestem gotowy. Komu mam podać? Bo już tak, ta pierwsza część, nie wiadomo w jakim kierunku szła, te pierwsze pytanie o majówkę. Teraz już jest konkretnie, robi się konkretnie, prawda? Tak. No. Trzeba mieć bardzo duże konto na takie pieniądze. Na te konta, nie, trzeba projekty robić. Bo to i nie jedno. Nie jedno, zdaje się. Wszystkiego na jedno konto chyba nie da się zaliczyć. Nie ale same pieniądze potem wartości nie tworzą. Trzeba robić projekty, które do których pieniądze trafią. No właśnie. Czy doktor już jest przygotowany projektowo? Ja projektowo bardziej pracuję na tym, żeby KPO było przygotowane. A no to też projektowo. Tak, ale tak. No okej. Mieszamy, żeby te pieniądze były rzeczywiście, dały się wchłonąć i rzeczywiście budowały gospodarkę. A nakle najważniejsze, żeby zwiększało odporność. Absorpcję chyba tak samo. Ja bardzo proszę Marcina Roszkowskiego, żeby nas nie obrażał. To było takie umiarkowanie. Fajne to, że nas nie da się obrazić. Zaklął na antenie, absorpcja powiedział. Jesteśmy tak wnioski, że nie da się nas obrazić. No dobrze. I co będzie w czwartek? Bo to zdaje się, przepraszam, czwartego, czyli we wtorek. Dlatego ma być głosowanie. Będzie głosowanie, no i co? Konsumpcja umowy. A. Taka szybka konsumpcja. To były już bezcielicho i konsumpcja. Z tego co ja widzę, to po Twitterze, bo telewizora nie mam, przyznam się Państwu, ale na Twitterze jest jakaś straszna chryja. Że? I wygląda na to, że się skończyła totalna opozycja. Jak to? Bo się wszyscy tam zaczęli mordować i wyzywać. Teraz wszyscy chcą poprzeć KPO. No właśnie. I Lewica poparła pierwsza i ta platforma nie wie jak poprzeć, skoro nie chciała popierać, a ja jednak chcę i tak naprawdę chcę... Nie, właśnie wyczytałem, że pani taka jest wybitna posłanka z Warszawy, Klaudia Jachiro, która sama pisze to KPO. Swoje? Nowe KPO. Poprawia, tak. A. I złoży niezależnie od rządu swoje własne KPO do Unii Europejskiej i dostanie, a wtedy to oficjalne zostanie... To może... Dopiero wtedy, kiedy ona dojdzie do władzy, to będzie się nie oczywiście bardzo serdecznie. To może zasugeruję tak delikatnie, żeby może się z doktorem Arturem Bartoszewiczem skontaktowała, bo on się, że tak powiem, ma kompetencje. A co ja takiego złego zrobiłem, że posłanka się ze mną kontaktować? A to ja przepraszam, nie, to wycofuję w takim razie. Wycofuję sugestie. Dobrze, no to dobrze. No jak tak dobrze, no to grajmy dalej. Śmiali się, on kradł cukierki, żeby kumpli mieć, nosił sukienki. Kalafiorek piął wciąż, nic więcej. Papierosów smak też poznał wcześniej. A z emocji wstyd, złość, żal, brak akceptacji, udawany śmiech, by choć raz skrywa w sobie złe sekrety. Niepewność i strach, bo jestem gorszy. Ruska gierka, wow, szpan, gadżety. Też nie znaczą nic, gdy tata pije. No i co, panowie, jak tam? Jesteście? Cały czas. To dobrze. Jesteśmy. A książki czytacie? Koniecznie. Właśnie Marcin, czytam. Przepraszam, tak, Marcin. A czy kupujecie? A czy kupujecie? Kupujemy. Też się zdarza. Też się zdarza, to dobrze. Bardziej kupujemy niż czytamy, o. To dobrze, to dobrze. To teraz przechodzi. Będą straszne rzeczy teraz, straszne rzeczy. Będą straszne rzeczy, bo będzie materiał Ryka Kazanowskiego, który mi tutaj napisał, że szykuje się trzecia lub nawet czwarta, zależy kto jak liczy, wojna książkowa, szanowni państwo. Zaprezentowany kilka dni temu przez Polską Izbę Książki projekt ustawy o jednolitej cenie spowodował, że na rynku księgarsko-wydawniczym zawrzało. Doszło do ostrego sporu w środowisku. Sednem ustawy są dwa kontrowersyjne zapisy. Jeden to stała, niezmienna przez rok i ustalana przez wydawców cena książek, a drugi to maksymalnie 5% rabaty dla sklepów. Posłuchajmy. Ustawa o książce ma uporządkować rynek wydawniczo-księgarski na wzór krajów zachodnich, a stała cena i ustawowy rabat zakończyć wojnę cenową. Wojna rabatowa, która skutkuje przede wszystkim tym, że prawie 2000 księg na przestrzeni 10-12 lat zostało zamkniętych. Bogdan Szymanik, właściciel wydawnictwa Bosch, współautor ustawy Polskiej Izby Książki. Po drugie, nieustanna wojna rabatowa powoduje podwyższenie kosztów u wydawcy, ponieważ te rabaty są dawane z pieniędzy wydawcy. Stała cena książki na nowość obejmuje jeden rok. Rynek zmienił się, rządzi internet i niskie ceny. Ustawa wywinduje je, a sprzedaż spadnie, mówią księgarze, pisarze i część wydawców. Nie znam artykułu w Polsce wchodzącego jako nowość, telewizor, lodówka czy samochód, który w pierwszym dniu sprzedaży jest sprzedawany z 30% rabatem. 66 osób w liście otwartym opublikowanym przez popularny serwis Lubimy Czytać napisało, że projekt zawiera chybione rozwiązania, które utrudnią dostęp do książek i są zagrożeniem dla rynku, a także dla bibliotek. Biblioteki w tym projekcie mają bardzo poważne ograniczenie. Doktor Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej. Biblioteki nie będą mogły korzystać z większych rabatów niż 20%. Tym samym biblioteki by mogły kupić dużo mniej książek, bo książka dla bibliotek byłaby po tej ustawie dużo droższa. A co z czytelnictwem? Polska jest na szarym końcu Europy. Tylko 40% Polaków deklaruje, że czyta książki. Raczej niższą ceną niż wyższą, do tego zachęcimy. Ten węzeł gordyjski trzeba będzie przeciąć, ale umiejętnie, podsumowuje Dariusz Jaworski, dyrektor Instytutu Książki. Dlatego, że mamy argumenty za i przeciw. I co najważniejsze, one się wydają w obu przypadkach racjonalne, ale jeżeli pewnych rzeczy nie sprawdzimy w boju, to nie będziemy tego wiedzieli. Rynkowi pomogłoby obniżenie do zera 5% obecnie stawki podatku VAT na książki, ale to decyzja Unii Europejskiej. Z kolei nowych czytelników, jak pokazują badania, zdobywa się promując nawyki, chęci i rozwój nowych kanałów. Analogie z innymi krajami są dość istotne, ale to są takie niuanse, które czasami być może mogą wpłynąć na to, że cała koncepcja pozytywna legnie w gruzach i odwrotnie. I co panowie na to? No, problem na rynku książki jest na pewno taki, że autorzy książek dostają bardzo małe pieniądze, a w Polsce przeważają takie poradniki różnego rodzaju, takie dziwne książeczki o niczym. Ta literatura wybitniejsza ma ogromny problem z utrzymaniem się na rynku. I faktycznie jest problem na rynku. Panie Marcinie. Ja mam wrażenie, że jakieś ręczne sterowanie rynkiem. Ja byłem trochę, jestem nieobiektywny, bo mój tata jest sprzedał kilkaset tysięcy książek w Polsce, ale to co będzie instytut, który będzie badał, czy agencja rządowa, która będzie badała odchylenia cen książek, trochę to dziwne. Dziwna sprawa, że tak powiem. Jakaś taka... No, to chyba nawet za komuny nie było takiego. No nie, no dziwna sprawa, i... dziwna sprawa. Ja się przyznam, że... Jest jakaś anomalia na rynku. Tak, ja kupuję książki, ale ostatnio używane na takim portalu, ale drogo. Ale tam drogo, nie, nie jest tam drogo za bardzo, ale drogo. Można zniżkę dostać. Ale ja rozumiem, że problem w ogóle wydawców książek i większość autorów ma problemy z życiem z książek, tak, żeby żyć z wydawania książek. Ale zobaczcie, jak w Stanach Zjednoczonych, no, tam jest tak naprawdę też na książkach się zarabia trochę, czyli którzy zarabiają, ale jak to, nie wiem, naukowe książki, to tak naprawdę po dobrej książce to zostaje, nie wiem, profesorem w jakimś uniwersytecie. Albo, ale no nie wiem, to jest, nie wiem, w których krajach jest ustawowa cena książki. No. No są daje w Europie Zachodniej tego typu podejście właśnie jest realizowane i to, co Izba Książki proponuje, jest odzwierciedleniem tego, co szerzej. No tak, ale ja się zastanawiam, czy to z jednej strony nie będzie tak trochę przeciwdziałało. Ale ja bym może dodał, że jeszcze na przykład jest kontyngent książek, które obowiązkowo musi państwo skupić. O, tego brakuje. A jeszcze później taki kontyngent, który muszą koniecznie przeczytać obywatele. Dokładnie. Urzędnicy państwo kupuje na przykład 30% wszystkich książek, które zostały wydane. I wszystkie muszą być czytane przez wybranych obywateli. Albo wybrane grupy wiekowe. I tutaj, żeby tak na przykład rozszerzyć to takie... lektury zrobić już takie poza, że tak powiem, systemem edukacji, tak? Że masz 50 lat, to musisz przeczytać na przykład tutaj, to proszę bardzo. A to niektórym akurat by było dobrze, żeby przeczytali chociaż jedną książkę. O, na przykład zobacz, zanim umrzesz, musisz przeczytać mniej więcej, nie mniej niż. Tak. Aha, okej. Okay. Widełki takie. Wtedy to umrzesz, bo nie przeczytałeś. A. Albo na przykład, jak nie przeczytasz, to nie dostaniesz szczepionki. Na przykład. Albo dostaniesz szczepionkę, jeżeli przeczytasz. Lepiej by było, tak. Ja bym raczej powiązał możliwość zakupu alkoholu ze szczepieniem, bo wtedy by to zdynamizowało sytuację. Marcin, ty ale promocje alkoholowe są wszędzie. Obowiązkowego czytelnictwa, proszę bardzo. Nie, chociaż z tymi szczepionkami to chyba źle wymyśliłem, bo specjalnie nie będą czytać niektórzy. Ale nie, właśnie niech będzie możliwe kupienie alkoholu tylko po zaszczepieniu. Ale na przykład młodzież może zostać. Ale zobaczcie, jak płynnie w ogóle przeszliśmy z tematu książek na alkohol. Jak to się stało? Nie, idźmy tą drogą. Proszę natychmiast włączyć muzykę. Strasznie nam ten Eryk Kazanowski tymi książkami w głowach namącił, ale mam nadzieję, że Greta Van Fleet nam oczyściła umysły. Panowie, dzisiaj 30 kwietnia, ja wspominałem o tym już na początku, mija czas na rozliczanie PIT-u, podatku PIT. PIT-u. Bo jeszcze tylko i lojalnie ostrzegam, że to nie jest tak jak w ubiegłym roku, gdzie ze względu na pandemię tam zdaje się, że wydłużono o miesiąc. Jeśli państwo albo wy, moi kochani, nie rozliczycie się dzisiaj, to fiskus rozliczy was sam z siebie i nie będzie czekał. Bo no, teraz już tak jest. A nie jest tak, że to jest kolejny dzień roboczy, czyli do czwartego? Nie. Nie wiem. Zdaje się, że nie. No, Nie zdążył. Nie zdążył. To teraz wszyscy ja tak pomyśleli właśnie, albo większość. A, jeszcze dzień młody i teraz zobaczysz, co się będzie działo. Ale zaraz chwilę, bo to mogą być nawet dobre jakby efekty takiego natężenia. Pamiętacie, co się wydarzyło 1 kwietnia i nie był to żart, gdzie tam minister Dworczyk otworzył na chwilę system szczepień i się pojawiła taki błąd systemu i wtedy bardzo wielu młodych ludzi nawet się zaszczepiło. To może teraz na przykład ty, jak się wbijesz w jakąś dziurę tam systemową, będzie błąd systemu, to na przykład mniejszy podatek zapłacisz. Albo zwrot będzie w ogóle. Albo zwrot, o. Tak, na pewno. No. To wy chyba z urzędem skarbowym nie macie do czynienia. Nie, nie, ja powiedziałem, nie wiem, to ja, przepraszam, ja nie mówiłem o zwrotach, to ja powiedziałem o podatku za opłacenie. Artur od razu wszedł w zwroty. Jak już urząd skarbowy jakieś pieniądze dostanie, to trzyma. Ja nie pozostaje pieniądze, żeby je oddawać. Spokojnie. Nie, to później jeszcze raz weźmie. Na pewno tu nie będzie, gwarantuję wam, że nie będzie takiego błędu. Chociaż tak sobie myślę, że jak tutaj, skoro tak doktor Artur Bartoszewicz od razu z tym zwrotem zagaił, to może Marcin, powinniśmy się do niego udać po poradę, bo wiesz... Nie, ja nie mam doświadczeń w zwrotach. Nie, ja niestety też płacę. No dobra. Tylko dobra. Tyle, że chciałbym mieć kiedyś. Ale co? Żeby taki zwrot był jakiś taki fajny. A. Ale nie, ja nie mam takich możliwości. Okay. Dobrze mi nie idzie w życiu. Muszę pracować i płacić podatki. Biedni. Jesteśmy biednymi ludźmi biedni, po prostu. Biedni, tak. Musimy płacić podatki. Zmieńmy temat. Tak? Dobra. Dobra, już zmieniamy. Co się jeszcze zdarzy, marynarzu? Nie rozpływaj się we mgle. Nie kładź się do łóżka, gdy ci każą. Noc popłyniesz, wrócisz w dzień. Co się jeszcze zdarzy, marynarzu? Nie rozpływaj się we mgle. Nie kładź się do łóżka, gdy ci każą. Noc popłyniesz, wrócisz w dzień. Samochód chórzy mi za okręt, przed ciebie gdzieś wyruszę rejs. Tak bardzo brzydko dziś za oknem, wysokość obezwładnia mnie. Nie skoczę z nikim na kolację, bo nikt nie zaprosił mnie. Zanim wygłosi swą laudację, ja już śniadanie zdążę zjeść. Co się jeszcze zdarzy, marynarzu? Nie rozpływaj się we mgle. Nie kładź się do łóżka, gdy ci każą. To spokojnie wrócisz w dzień. Co się jeszcze zdarzy, marynarzu? Nie rozpływaj się we mgle. Nie kładź się do łóżka, gdy ci każą. Spokojnie wrócisz w dzień. A jak dopłynę, to pominę każdą chwilę czy godzinę. Gdy liczyłem, to straciłem, jak się znowu przeliczyłem. Zaliczyłem, przewróciłem, potem piłem, potem tyłem. Potem siebie potem piłem, bo nie zawsze sobą byłem. A jak dopłynę, to pominę każdą chwilę czy godzinę. Gdy liczyłem, to straciłem, jak się znowu przeliczyłem. Zaliczyłem, przewróciłem, potem piłem, potem tyłem. Potem siebie potem piłem, bo nie zawsze sobą byłem. Marynarzu, nie rozpływaj się we mgle. Nie patrz się do... puszkę gdy ci każą. Do spokojnie wrócisz wie. To co się jeszcze zdarzy marynarzu. Nie rozpływaj się we mle. Nie kładź się do łóżka gdy ci każą. Do spokojnie wrócisz wie. To co się jeszcze zdarzy marynarzu. Nie rozpływaj się we mle. Nie kładź się do łóżka gdy ci każą. Do spokojnie wrócisz wie. To co się jeszcze zdarzy marynarzu. Nie rozpływaj się we mle. Chodź się do łóżka, gdy ci każą. Do spokojnie wrócisz w dzień. Co się jeszcze zdarzy, marynarzu? No dobrze, proszę państwa, to teraz zmieniamy temat podatków na kredyty. Oczywiście mam na myśli stare, dobre kredyty frankowe. Wczoraj był taki wyrok TSUE. TSUE to, przypomnę państwu, to jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i tak, jest grupa mediów, która informuje, że fatalny wyrok i nic się nie zmieniło. Jest grupa mediów, która mówi, że no teraz to dopiero będzie, tak? I czytam na takim jednym medium, nie powiem na którym, że frankowicze zapowiadają szturm na sądy. Krótko mówiąc, tam doktor Artur Bartoszewicz z pewnością śledzi temat, bo już tak nieraz o tym rozmawialiśmy. Oczywiście. No i tam zdaje się, że ten wyrok tak w dużym uproszczeniu polegał na tym, że to TSUE powiedział, bo to Trybunał, on powiedział, że to jest sprawa polskich sądów i niech to się wszystko rozstrzyga w polskich sądach, tak, panie doktorze? Tak, ale też chyba czekamy na rozstrzygnięcie naszego sądu najwyższego, tak, jeszcze w tym zakresie, więc kierunek idzie na pewno korzystny dla rozwiązań, które postulują ci, którzy posiadają kredyty odnoszące się do franka szwajcarskiego. Jako instrumentów toksycznych. Bardzo toksycznych. Ja czytam dalej. Ponad połowa Polaków spłacających kredyty we frankach zamierza wystąpić na drogę sądową przeciw bankom w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Do tego w ostatnim półroczu kilkanaście procent osób kontaktowało się z kredytodawcami w celu zaproponowania ugody, ale druga strona zdecydowanie rzadziej wychodziła z taką inicjatywą. Ale jeden z banków głównych w Polsce już utworzył ogromne rezerwy i zdecydował się rozwiązać problem. Tak, i wyciągnął rękę. Bardzo tak? Mądrze to robić. No dobrze, to jak tak idziemy, ja czytam portal Interia, a ten bank to PKO BP, tak? Dokładnie. Tak. I bank PKO BP... Chociaż jest też, rozumiem, duży, jeżeli chodzi o liczbę kredytów, natomiast ona jest malejąca, bo już nie udzielamy po kredyty i nie ma, na szczęście, i spłacane są te, które zostały udzielone. Natomiast rzeczywiście to doprowadziło do wielkich, że tak powiem, strat i tragedii w wielu rodzinach, więc rzeczywiście aktywa są cały czas toksyczne. No i znowu się czegoś tam nauczyliśmy. Natomiast no, dobrze, że no, TSUE przynajmniej się nie miesza, bo tutaj w takiej sprawie jednak polskie sądy powinny występować. Mhm. A w tym momencie chyba doszło do tego, że okazało się, że to są kredyty złotówkowe z oprocentowaniem franka szwajcarskiego na jakimś etapie, więc dobrze, żeby to zamieszanie się w końcu skończyło. Tak było. Tak było. Czytam. Taka nowa waluta powstała. Tak, no niestety. No i mamy zapisów, które były niedozwolone prawem i to jest chyba najważniejsze, że banki... Tak zwane klauzule abuzywne ma doktor na myśli. Tak, świadomie podejmowały, wprowadzały w błąd klienta i czerpały z tego korzyści. I myślę, że dla zdrowia, gospodarki, systemu bankowego, a przede wszystkim bezpieczeństwa klientów, czas ten temat po prostu rozwiązać. Poczytam jeszcze tę Interię, bo to ciekawe rzeczy podają. Na obecną chwilę prawie 40% badanych frankowiczów chce jeszcze rozmawiać o polubownym zakończeniu sprawy. Te osoby zazwyczaj są gotowe zaakceptować przewalutowanie kredytu po kursie średnim NBP z dnia wypłaty. Niektórzy mogą się zgodzić na unieważnienie umowy z wzajemnym rozliczeniem. Co to oznacza? No to trzeba by było wyliczyć, ile już do banku zapłaciły te osoby, przeliczyć na kredyt w złotym w momencie zaciągnięcia i w momencie, kiedy nastąpiłaby nadpłata, potraktować ją jako rozliczenie i zamknąć relację z bankiem. I na to się przygotowuje PKO. Okej, czyli zakładamy, że ta nadpłata jednak była. No nie tylko zakładamy, mamy, no niestety jest bardzo dużo w wielu, u wielu kredytobiorców. No, dobrze. Mimo sytuacja, kiedy ci ludzie nie dostali franków, tylko dostali złotówki tak naprawdę, więc... Tak naprawdę chyba wszyscy dostali te złotówki, no nie oszukujmy się. Szkodliwe dla banków, bo banki są obciążone właśnie tymi toksycznymi aktywami, więc to też jest obowiązkowo. No dobrze, dobrze, kochani, szanowni państwo, ja teraz przenoszę się na wizję, czyli przechodzę do takiego studia, w którym jest transmisja wideo i teraz będę rozmawiał, prześwietlimy doktora Filipa Szymańskiego, dziekana Collegium Medicum UKSW. Będziemy z nim rozmawiać, proszę państwa, oczywiście o pandemii i myślę, że wiele innych ciekawych tematów również poruszymy. No to rozmowa trójkowo-gospodarcza, a naszym gościem, szanowni państwo, jest, teraz muszę wziąć głęboki oddech i tak, doktor habilitowany nauk medycznych, profesor uczelni, czyli profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Filip M. Czekalski, dziekan Collegium Medicum. Tak, panie doktorze? Dzień dobry. Wszystko się zgadza poza nazwiskiem Szymański. Szymański. Tak. Pan redaktor chciał zwrócić... Chciałem zwrócić uwagę oczywiście tak kontekstowo. Chciałem jeszcze dodać, w zasadzie to moglibyśmy z całe 10 minut, które mamy przeznaczone na audycję, przeznaczyć na to, na różne funkcje pana, ale jest pan też prezesem Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych i w tym kontekście myślę, że chciałbym pana zapytać o, ponieważ mamy też taki, to się nazywa chyba Europejski Tydzień Szczepień, tak, trwa właśnie, kończy się dzisiaj. No i w ramach tego Europejskiego Tygodnia Szczepień za chwilę wejdę do swojej aplikacji Protego i zobaczymy, jak to mamy. Mamy tak, 331 457 szczepień dziennie, mówimy o COVID-19 oczywiście, ogółem 11 81 369. To dużo? Dobrze jest? Panie redaktorze, chciałoby się powiedzieć, że chcielibyśmy mieć już wszystkich wyszczepionych, ale ja uważam, że ten wynik 11 milionów już zaszczepionych co najmniej jedną dawką jest wynikiem bardzo ciekawym, bardzo obiecującym. Natomiast no, nieustannie apelujemy o konieczność zgłaszania się kolejnych grup, kolejnych osób. W fazie kończących się badań szczepionki firmy Pfizer są kolejne grupy, młodzież, więc mamy nadzieję, że wszystkich wyszczepimy i mamy nadzieję, że tym wygramy walkę z pandemią COVID-19. To chciałem zapytać od razu na początku, żeby tak trochę ustawić rozmowę. Czy do jakiej kategorii pan się zalicza? Czy pan jest takim umiarkowanym optymistą, takim hura optymistą, defetystą czy foliarzem, jeśli chodzi o szczepionki? Czyli krótko mówiąc tak, umiarkowany optymista mówi, no dobra, jakoś to będzie, myślę, że na jesieni już będziemy mniej więcej mieli wszystko pod kontrolą. Chura optymista mówi, wakacje będą okej, już jest wszystko pod kontrolą, jedziemy dalej. Defetysta mówi, nie, no rok, może jeszcze dwa, może nawet trzy lata i dopiero coś tam się wydarzy, no a foliarz to wiadomo. Nie ma COVID-u. Nie, oczywiście ja chciałbym się zaliczyć do umiarkowanych optymistów, ale wiem, że to tak naprawdę nie zależy tylko ode mnie. Ja zdaję sobie sprawę, że pandemia zaskoczyła nas wszystkich i niestety, proszę Państwa, tutaj lekarze, program, który mamy, program rządowy, to tylko część sukcesu. Do tego jeszcze niestety trzeba dołożyć nasze społeczeństwo. Społeczeństwo, które musi przestrzegać zaleceń, które są zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego Ministerstwa Zdrowia. Czyli tak naprawdę tylko wspólna walka jest w stanie pokonać wirusa. Oczywiście szczepienia są najważniejsze i tutaj trzeba jasno powiedzieć i ja uważam, że ten program jest dobrze realizowany i uważam, że w kolejnych tygodniach, miesiącach będziemy mieli coraz więcej osób zaszczepionych, ale na to wszystko musimy być rozważni, czyli przestrzegać podstawowych zasad, które mamy, czyli noszenie maseczek, mamy dystans społeczny, nie robienie, bym powiedział, w ukryciu imprez masowych, takich jak ukryte wesela, czy innego rodzaju, proszę Państwa, imprezy, bo tak naprawdę no, szkodzimy nie tylko Europie, szkodzimy całemu światu. No i samym sobie przede wszystkim. I samym sobie, właśnie tym chciałem zakończyć. Czyli bez hura optymizmu, ale umiarkowanie i rozsądnie, tak? Przyzwoicie. Zachowujmy się przyzwoicie, szczególnie, że mamy majówkę. Więcej osób się szczepi, nie tylko w Polsce, na całym świecie. Widzimy już pierwsze tak naprawdę efekty tego. Mamy zniesienie chociażby obostrzeń, otwarcie Grecji. Coraz więcej krajów tak naprawdę zapowiada, że przygotowuje się na te wakacje, więc pewnie w jakimś sensie część z nas będzie miała możliwość odpoczynku nie tylko w domu, w ogródkach, ale także wyjechania do innych krajów Unii Europejskiej czy w świat. Natomiast oczywiście to zależy od tego, jak ta pandemia będzie w dalszym kierunku się rozwijała. Panie profesorze, panie doktorze, a co po, albo już może w tej chwili powinno się dziać w służbie zdrowia, jeśli chodzi o jakby no, to luzowanie obostrzeń, tak? No bo jakby wszyscy wiemy, co się dzieje w tej chwili w różnych branżach. Co pana zdaniem w służbie zdrowia powinno się wydarzyć? Gdzie są takie obszary, które powinny być szczególnie otoczone opieką państwa? No tutaj, proszę Państwa, najważniejsze jest jak najszybsze otwarcie służby zdrowia. Powrót do planowych operacji. Pacjenci czekają przez ten okres przekształcenia oddziałów szpitali w szpitale jednoimienne covidowe. Te kolejki się wydłużają i tutaj musimy znowu jak najszybciej starać się powrócić do normalności, ponieważ tak naprawdę choroby przewlekłe, o których dzisiaj mówimy, choroby cywilizacyjne, to główna przyczyna zgonu naszych pacjentów. Niedoleczenie zaleczanie tych pacjentów często skutkuje tym, że no niestety to nie COVID jest przyczyną zgonu, a główna trójka, czyli mówimy tu o onkologii, mówimy tu o kardiologii, choroby serca i naczyń i mówimy tu o chorobach układu oddechowego, astma, PHP czy inne choroby płuc. No i przy tej trzeciej grupie pewnie dochodzą też pochodne COVID-19, prawda? To jest też duża grupa pacjentów. I osobny, bardzo ważny temat, który poruszył pan redaktor, mówimy tu o potencjalnych powikłaniach pokowidowych. Ta rehabilitacja, która ruszyła w ostatnim czasie, to jedna, bym powiedział, droga do sukcesu, ale kolejne, które muszą być realizowane i tutaj liczymy też na wsparcie pacjentów, czyli żeby osoby, u których pojawiają się nowe objawy, duszność, zmęczenie, brak tolerancji wysiłku, to osoby, które powinny jak najszybciej zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego, bo to pewnie będzie ten pierwszy kontakt, a ten powinien skierować celem wykluczenia potencjalnych powikłań po COVID-zie. Te powikłania są też znane, to mówimy to o, jeszcze raz, układzie oddechowym, o sercu, to może być niewydolność serca denową, może być tak naprawdę zaburzenia rytmu serca, to mogą być powikłania zakrzepowo-zatorowe, o których mówimy bardzo, bardzo dużo. To może być oczywiście też powikłania neurologiczne, czyli jeżeli pojawiają się na przykład zaburzenia pamięci, których wcześniej nie było, czy utrudniony kontakt z mamą, z tatą, z wujkiem, z ciocią, niewątpliwie trzeba to zgłosić, ponieważ to umożliwi szybkie wykrycie potencjalnego powikłania, a to z kolei może przełożyć się na lepsze rokowanie naszego pacjenta. Będzie czwarta fala? No niewątpliwie będzie. W jakim stopniu, panie redaktorze, ja osobiście jestem tutaj bardzo optymistycznie nastawiony, ponieważ tych osób, które przechorowały i które będą już zaszczepione, będzie coraz więcej, a więc ona pewnie będzie, ale ja uważam osobiście, że będzie łagodniejsza niż te dotychczasowe. Czy mówimy o jesieni tego roku, tak? No pewnie końcówka wakacji, jeżeli no, patrzymy na część nieodpowiedzialnego społeczeństwa i będziemy się masowo tłoczyć na plażach, na spacerach. No, bez masek i bez dystansu. Bez masek, bez dystansu, to pewnie ta transmisja no, i ryzyko infekcji i większej liczby zachorowalności będzie no, duża. Liczę na odpowiedzialność naszego społeczeństwa, bo to tak naprawdę od tego zależą kolejne nie tylko miesiące, ale lata naszego funkcjonowania. Jasne. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem w RTG, czyli w rozmowie trójkowo-gospodarczej. Teraz już nie będę robił lokowania produktu, czyli nie użyję nazwiska rektora. Profesor doktor nauk medycznych Filip Szymański, dziekan Kolegium Medicum UKSW. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Życzę Państwu miłego wypoczynku, ale pamiętajmy w dystansie społecznym z przestrzeganiem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Dziękujemy bardzo. A my też kończymy audycję, szanowni państwo. Agnieszka Łukasiewicz, Elżbieta Korczyńska-Jordan, Artur Bartoszewicz, halo, halo, bardzo dziękuję. Marcin Roszkowski. Nie róbcie ukrytych imprez masowych. Nie, tylko takie nieukryte. I Wojciech Surmacz, do usłyszenia państwu już za tydzień. Pozdrawiamy. Zapraszamy do reklamy. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Biohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Biohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Biohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku.